فلم استیاسونو کله چې نا امید شول لاغنه منه داغنه خلاصونه جیا نو جدا شول جرګه کوونکی وی راځي جرګه وکو. قال کبیرهم نو ویل مشر داغینه تفسیر ماوردی لیکلی دی وی فی العقل والعلم چې کم یو پدې کې خيارو او یا او ای کبیرهم فی السن چې په عمر کې رچا عمر زیات واغه مشر پکې ویل الم تعلم وای تاسو نه خبر ان اباکم چې قنن پلار ساسو قد اخذ علیکم اخیسته واستاسو نه موثق من الله مضبوط لوس پنوم د الله تعالی باندې قسم در کړم ومن قبل او مخکې دینه ما فرتم فی یوسف اغه کار هم د جتا قصور کړو په بار د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض نو پری بنقدم زدغه ملک الارض مراد ملک د مصر ته مراد ده زبا پرې نک دم دا ملک زبا همیشه ام پر غزمکه کې حتی یازن علی ابي تر دې پوری چې اجازه تراولی کی ماته پلار زما اجازه تراته وکي نه اجازه تراولی کی دا معنی وکوي اجازه توکي نو ساغه په خبري اوریدلې او په ځان په بل ځای کې اجازه تراولی کی ماته پلار زما او يحكم الله لي او یا فیصله وکي الله تعالی زما په بار کې بل فیصله یا به زمړ شم خبر وخلاص شي او یا به دا بادشاه زما دا ورور را پریږدي نو زه به دا غي سره درځم د سینه درځم او هو خير الحاکمین او الله تعالی ډیر جد خیسته فیصله کوون کړي ارجعوا الى ابيكم واپس لاړ شئ تاسو خپل پلار ته وقولو نو وایي غته یا بنا یا پلار زمونږه ان ابنک سرق یقینا ساغز به غلا کړی دا و ما شهیدنا الا بما علمنا او گواہی نہ کو مونگا مگر پا خبر بانی چھ مونگ داغی نہ خبر یوں و ما کننا للغیب حافظین او نئی مونگا پا غیب بانی خبر لرن کی مونگ تر دی پس پتا وجستا زوی بغلا گانی کی نستا غزوی چھ اغلا اکڑا و ما کننا للغیب حافظین مونگ تر دی پتا نو و ما شہیدنا و گواہی نہ کو مونگا الا بما علمنا مگر پا خبر بانی چھ مونگ پا غیب بانی خبر یوں و ما کننا للغیب حافظین او نه مونږه د غیب خبر لرون کی مونږ څه بغیب باندې نه پویدلو چې دا بغلا غانی کی وصل القريه التي او تاسو کته دا کلی والا دا کلی والاونه كنا فيها چې مونږه پاغي کی د مصر والاونه ته پوسټ وکا ته الته کې پیغام ولې غتا ته په خپل خلک کوي چې یقیني ستاره یې بغلا کړی دا ول عیر التي او تاسو کته دا قافلینا اقبلنا فيها چې مونږ راغلی پاغي کی دا دوه خبر معلومات توکا و ان لصادقون او یقینا خامخا مونږ رښتیا وایو څومره تاکیدات دي لکه چې مخکې خبره چیرې مشکلات را پیښ کړی. قال ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې خیسته کړی تاسو تاسو ته نفسونو تاسو امرا یو څه خبره په صبر جمیل نو صبر خیسته دی زه به صبر خیسته کومه زه به بس صبر به زه کوم نو عسى الله امید دی د الله تعالی نه آیات یعنی بهم جمیعا چراب و ریماته الله تعالی دغه ټول انه هو العليم الحكيم دغ الله تعالى پهر سوانی پوی دل حکیم حکمتون والده وتولى عنهم او مخ واړو دغینه یعقوب علی السلام دغین مخ واړو وقال او وین یا صفا هاي افسوس دی علی یوسف په یوسف علی السلام پس او بیزت عیناهم من الحزن او سپنی شوی سترګی دغه غم دوجنه او هو کظیم او غد غم نډکو دوم رضیات جړاګانې کړوی دسترګو نه دوم را اوخ کې بيدلوی چې سترګی سپنی شوی د سترګو نظر کم شې ور دې سره دا خبره لازمی نه ده لون شوی نه دی چې بعض لیکل چې دا لون شوی بالکل نه لون شوی نه دی خو لیکي نظر کم دورې شوی دی سترګې بیکاره شوی دی د ډېر جوړا د وژن نو مونږ او تاسو ډېر خويندې مندي هغه په جیلونو کې دي په هغه په خپل خپلوان دا غي سترګې سپینې شولې دا غي په سجل اگانې کې ډېر زیات خو لیکي هغه پته وته نه لګي و بیز یا صفا او ویل دی های افسوس دی په یوسف علی السلام پسې و بیز ذات عیناه من الحزن او سپینې شوی سترګې دا غي د غم دوجنه و هو کظیم او غډیر زیات د خفګان نړکو غمجن او ډیر زیات قالو دی او تل الله قسم پر الله تعالی باندې تب ته همیشه ته تذکر یوسف اچ یادې ته یوسف لره حتی د کون حرزن تر دې پورې چې ته شیرندور او د کون من الهالکین او یاد شې د مړونه بس بل خبره ستانیش تر خو بس یوسف یادې په مخه یوسف یادې ومخه یوسف یاده نو یا بدن دی دومره کمزور شوی چې رندور شوی حتی تکون حرز حرز ویل کیږي هغه چاته چې مریض نه خولی کی نه د خفګان د وجنه د غم د وجنه بدن یې دومره کمزور شوی چې مرګ ته نږدې شوی هغه ته پښتو کې خلک سوی رندور وته وي ته ځان رندورې بس نور چې ځان مړکې او تکونه من الهالکین او یا شی ته مړونه خو بس که وس کنه یوسف په مخه یادې بس شل کاله وشوله او دیرش کال او شلو آغا مسنهره دا سارا نهر کیگی. قال ویل یعقوب علیه السلام انما اشکو بثی و حزنی الی الله یقینا زخکار کوما بسی خپل درد و حزنی و خپل غم لره بس ویلے کی گی دیر جات غم تا چی بی اختیار آغا دا انسان مشہور شی اشارہ شل دیتا یعقوب علیہ السلام پر خفگان کیا آغا مشہور شوی ہوں بس چا بچ خبر کولا بس دا یعقوب علیہ السلام خبر بے کولا وی دا آغا پشان دکی پیرشانی او حزن مبصرین لکر دی پر دی بس تی کی اشارہ دا غم دا یوسف علیہ السلام تا او حزنی کی اشارہ دا آغا خفگان او غم دا بنی امین تا دی دوانتا بکی اشارہ دا قال ویل یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا زخکار کوم بسی اغه درد خپل په یوسف علیہ السلام باندې وحزنی او پریشانی خپل غم خپل د بنیامین الی الله الله تعالی تذکر کوم واعلم اوذف یګم من الله د الله تعالی طرفنا ما لا تعلمون په سوانی تاس په غوانی نه پویګی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بس باندې پویده د الله تعالی طرفنا خوب نو لیدل یوسف علیہ السلام خوب لیدل نو یعقوب علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ پیغمبر دیں نو پا حالاتو بانی پویده چی یوسف علیہ السلام خود چر تشتا دے سنگ کوئی تا غور دیده او سنگ شرم اختیر ایخ وڑا لی دیگا نو دیو خود کوئی تا غور داولیو وی شرم خوڑا لی دین وی اگا خوب سنگ چل لی خوب خو تعبیر دا خوب دا دے چی یوسف علیہ السلام با مشرکی گی دا یوال سرونا او دا مور و پلار با دا غی دا احترام دا پار من خدا کی گو اغیتا و اعلم من اللہ ما لا تعلمون وی آغا خوب دا سنگ عجیب خبره ده بچه می چر تورک شده ده شرمخان نده خوده لی شرمخان و تاس باسه چر تس چل کرده یا بنی آئی زامن و زمان ایسا بولار چه تاسو پا تحسسو می یوسفا نتالاش کوئی دا یوسف علیه السلام و آخیه دا غیده رو زی گرزی الانونا کوئی دا یو چانه تا پوست کوئی دا بل چانه ایرا پیدا بشی ولا تیسو من روح الله او من امیده کی گئی دا رحمت دا اللہ تعالی نا انه لا ایسو من روح الله یقینا نو امید کیږي نه نو امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران د الله د رحمت نه منو امید کیږي الله بیره پیدا کیږي فلما دخلوا عليه قال يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجنابي بذات مزجات فافلنا الكين دریم زله بیا یاران لړل ګور چې چرته معلومات وکي اوس ته پوسټ یوسف علی السلام ته پوسټ چرته کول شي خو هغه بل ورور سره جیل ته بار شو د هغې لږ معلومات به مکو د خپل ورور ملاقات به د هغې وکړو ورغلل وی ای عزیز مصره ای بادشاه زمونږ کورنۍ ته لوږه رسېدلې ده خو دې ځله چې مونږ راغلي یو نو مونږ پیسې لږې راوړلې لږ غوندې قیمت هم راوړی دی زمونږ پلار غریب شوی دی اوس نو مونږ راشن پوره راکړه او مونږ باندې څه خیرات وکړه صدقه راباندې وکړه احسان نسروک فلما دخلوا عليه نکل چورنن او تلغی خو دا قالو دیول یا ایها العزیز ای عزیز مصر مسنا رسیدره د مونږ ته او اهلنا او کورانه زمونږ ته ازرنو سخت لوګه د دې کې دینه مراد سخت لوګه تی مراد ده وجینا بی بضاعت مزجات او راوړ دی مونږه په قیمت مزجات لګ د دې کې دا معنی باندې کوي چې مزجات بیکار قیمت مونږ راوړی دی نا بیکار روپی اغی سنگ راوڑلی دی دا لگ مانا می توکل دا تفسیر ماوردی دا مانا کری دا نور و دیرم پسیرین دا مانا کری دا مز جاتین ایل قلیل امام مجاید رم تلالی دا مانا کری دا لگ قیمت منگ راوڑی دا او بیا امام ابن اسحاق آوی وحیل لتی لا تبلغ قدر الحاجتی زمانگ سر دمر روپی دی چی زمانگ سمر راشن لگی نو دا غی نپورا کی گی راشن خو مونږ غواړو لس پیټی راشن به مونږ غواړو نو زموږ سره قیمت د 15 پیټو ده او هي التي لا تبلغ قدر الحاجتي مونږ چې څومره راشن لونو د دقیق قیمت ته نه رسي نومره روپی دي نو دې کې ترجمه و دغه کوي مثلا رسیدلې ده مونږ ته واهلنا او کورنۍ زمونږ ته ازر سخت لوګه رسیدلې ده وجه نبی بضاعت مزجات او راوړې دي مونږه لګې قیمت لګې پیسې فاو فلنا لکیل نو راشن مونږ ته پوره راکا وتصدق علينا او لحاظ وکد مونږ سره په نرخ کې وتصدق علينا تصدق نو مراد پر دې کې په نرخ کې لحاظ کول دي اې دا یو تروړه ته خرڅې په 200 روپۍ باندې نو مونږ له په 500 باندې راک نو مونږ سره دې په نرخ کې گزاره وکړه ان الله يجزي المتصدقين یقینا الله تعالی بدل ورکي لحاظ ورکه لحاظ کوونکو ته المتصدقين نو مراد پر دې آیات کې چې په نرخ کې د غریبانو سره گزاره کوي هغه ته الله تعالی ډیر اجر او ثواب ورکي دکانداران چې زمونږ आवाज اوري د غریبانو خلکو سره ډیر زیات امداد کوي کومک کوي دغه سره ته په یو شي کې 100 روپۍ ګټي نو غریب سړی راغې یقیني خبره ده سي بعض خلک دکان تر شي مونږ لیدلې په خپل و یاره دا دومره روپۍ دی را سره نو دا ته واخله نو د قیمت د یو شي 100 روپۍ دغه سره 30 روپۍ خود بعضی دکانداران چې راخو خي وره کیوله خو بعضی تو یاره لري کیګه بل ځکه چې ته واخله دا په دې باندې نه کی وې تاوان خور در خپل جیب نه نشم کوله نو وای که کنه څه خبر ده لس 100 روپۍ بګي و به لیس خبرنده یا په ګټه کې تاوان وکا په ګټه کې تاوان منه خپېږي کنه 100 روپۍ ګټي نو تاله پرسکړي چې دا د اصل ګټه مخه سل ما ګټه په دا ګټه کې وتلک تاوان وکه 500 ته وګټه ان الله یجزی المتصدقین الله تعالی بدلی ورکي هغه لحاظ کې اونکو ته نرخ کې چې په نرخ کې لحاظ کې الله تعالی غیتا ډیر زیات اجر او ثواب ورکي بس وس خبره راخ کار کیږي قال ویل یوسف علیہ السلام هل علمتم آیاتاس ته یاد دی آیاتاس خبر یې ما فعلتم بیوسف په کار باندې تاسو کړو د یوسف علیہ السلام سره واخی د غلورور سره اذا انتم جاهلون کلی تاسو جاهلان وای هغه قصیره ته یاد دی کنه زم چې رکور نه بار ته ویستلمه سکونډلو وهل ټکولو او بیا غخکته کویتم چې ورغدار کلمه ای خو صبر ته يم چې یوسف سره مسکړي وغر ته یاد دی کنه نو قال واغیوت ویل انک لانت یوسف آیا ولی ته څه یوسفی قال هغه ویل انا یوسف او زه یوسف یم او هذا اخی او دا بل مې ورور دی قد من الله علینا الله تعالی مهربانی کړی دی احسان یې کړی دی په مونږ باندې وای او زه اقه یوسف یم چې کوی تم غورځولی وم او هغه وهلی یم ټکولی یم اوس څنګه را روان یې راشن لکه نه انه من يتقي يقينا چاچ تقوا فرزگاری او کلا ویس بیر صبر او کا فان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا الله تعالی نزا کی بدل ر خیستا عمل کون کو چاکی تقوا فرزگاری او دویم دار چی په مصائب وانی صبر وکي الله تعالی او تب دین او دنیا دوانه کی مشری ور کی الله تعالی داس نیکان او خلق ته بدلی ور کی نو اوس هغه بس ویلی وی حسین ویل قال دویل تالله قسم پر الله تعالی باندې لقد اثرک الله علینا یقینا غرواله درکړی دی الله تعالی تا ته مونږ باندې و ان کنا لخاطئین او یقینا مونږ خطا کار یو مونږ ډیر ګناه کړل یقیني چې ته مونږ څنګه وهلې څنګه بیا دغه ته ورډولې کوی ته مونږ ورډولې او بیا چې پلار سره مونږ کم دوکې وکړلې او بیا پل سروم هم حلال کو بیا چې وینیو کمی سو دا ډیر زیات عجیب کارنم کړی یقیني مونږ ګناهګار یو نو وسه کدا مونږ او تاسو وینو مونږ به کوی ته ځوړن کړی وی کنه هغه لاسې ورغزارلې او مونږ به دا سری کونی مونږ ځوړن کړی وی چې یو کال به تاسو په کوی کې ځوړن دغه سی او یا به ویلی چې اوس خدا بادشاہ دی کنه اوس پوجانو ته ویلی وی دغه ته چراوی نیسی او داسې وهی داسې داګانې ورکې دی خو زه وهلی وم نه قال ویل یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتره ملامتیا به تاسو باندې نن ورځ یغفر الله لکم الله تعالی دی بخنه او کتاب ته ستر جمله می توکل جمله انشائیه دعائیه دا جمله خبریه ده په معنا د انشاء باندې ده الله تعالی دی تاسو ته بخنه او کی یا دویم جمله خبریه په خپل معنا سره ده یغفر الله لكم الله تعالی بخنه کوي تاسو ته دا د جمله خبریه معنا شول او دا بل د انشائیه معنا شول او هو ارحم الراحمین او غرحم کوون کړي د ټول رحم کوون کو نه زیات مهربانه ده رحم کوون کړي اذهبوا بقميص هذا وی سید دغه کمیس تر هازه چې دادې فالقوه کی د یغی لره علی وجه ابي په مخ د پلار د ما باندې یاتی بسویران شی بغروغ سرګواله واتونی به اهلکم اجمعین او راول ما ته خاندان سازټون یوسف علی السلام هغه ته کمیس ورک مراد لري کمیس نه د یوسف علی السلام کمیس ته مراد دی داسه الله تعالی یوسف علیه السلام تا په واسطه د وحی سره دا خودلی و تاریخ پل کمیس ولیگا او دا چې د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې کیدی نو دا غی چې هغه کم سترګو نظر کمزوری راغلی دا سترګې بالکل روغ رمټی شي او بعضی لیکلی دی و دا خبره په عوام کې مشهوره ده و دا کمیس د تاب د ابراهیم علیه السلام نه په میراث کې را رسیدلی و دا د ابراهیم علیه السلام کمیس و چا په کم ځای کې پاتې شوی و بیا د ته څنګه راغی دا خو غریب په کوی کې پروت بیا چرې په جیل کې دومره وخت و د ته بیا راورسېده دا خبرې بې دلیل دي بس دا د یوسف علیه السلام خپل کمیس دی الله تعالی او ته په وحی باندې او خودله وی تر دې خپل ورون له کمی سورکا دا به وی سي د یعقوب علی السلام په سترګو باندې وکی دي بس هغه روخانش نظر به بالکل برابر شي وی واتونی بی اهلکم اجمعین او خپل ټول اهل او عیال خپل کوړما ماشومان لوی ماشومان خود ټول راولې راځي ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قافله روانه شولا د مصر نوځي يعقوب عليه الصلاه والسلام چره اده کی الله تعالی او تو خدلا و پما باندې يوسف عليه السلام خوشبو راځي دا سمات محسوسي کی لکه يوسف عليه السلام چی ژوندې یو چرته داغي حالات ما تر رواني خلکو ته وي دقه مخلته وګور و ما قمه قلم غنه خزرت خبره کومه او زره تر خبره کومه چې یوسف علی السلام چرته ژوند دی او ما باندې داغه خوشبو داغه هغه اثرات ته ما باندې معلومیږي وی قمه قلم ما غنه هغه خپل خپلوان ته مړه داغه ساده سړی دی په خوانی خبرې کوي د یوسف څومره خوشو دیرش کارو نزیات کیږي او دا وسمه غیا دی هغه چرته ژوند دی فلم انجال بشیر مفسرین لیکلی دي اغه کم کس چې په دروغ باندې د یوسف علی السلام نه کمی سوستلی او پاغه باندې وینې پوری کړی و نو اقه کس هغه کمی سره غشتره راغل کور ته راورسیدل د یعقوب علی السلام په سترګو باندې کمی سکی خو روخانه شو یعقوب علی السلام او ته تاسو ته ما ویل چې زه د الله تعالی نه په داسې باندې پویګم چې تاسو پاغه باندې نه پویګی ولی هغه چې خوب لیدل نو هغه خوب څه دروغ زه د خوب په تعبیر باندې نه پویدم یار تاسو خونه وی چې غلط کړی شرم خوړلې شرم خو هیټ نه بیا واپس راوته یې کنه څنګه چلوي ما په سرینو لیکلې دي چونکی دغه کسا یعقوب علی السلام د غزوی ډیر جت خپ کړو هغه دغه ول وړه او کمی سپو ویني په لګولې نو وس داغه په بدل کې چې خپل پلار خوشاله کی کمی ستا سره ور سره یعقوب علی السلام په سترګې کې خو سترګې روخانه شولې او تاسو ته ما ویلی چې زه الله په دې سپو یې کړم تاسو په غوړ نه پویګې یوسف علی السلام خبر شو چې مور او پلار میرا روان دي خلک چې ماشومان دی لوی کړه کوړمه را روانه د خار نو ته بهر ته وته یو ځای برابر کوي ستړي شوی وي دي چې ولګ آرام کې دمه وو کې وی بیا بلار شو لاړل په تخ باندې کومه د بادشاهي ته خو د یوسف علی السلام پاغه باندې کېناست او هغه ټولو د یوسف علی السلام هغه یول سرونو او مور او پلار یوسف علیه السلام تا د تحیه او د اکرام د پاره ورکته شول تاسو ته ما په سوره البقره کې ویلو چې په مخکینو امتونو کې سرخ کته کول د تحیه او د اکرام د پاره دسو د جایزو نو دغه کار یو توکړه انی رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رایتهم لساجدين خوب چې دا غرشتونه شو یعقوب علیه السلام تاسو ته ما ویلو چې زه په سمانی پویګم د الک د خوب چې اسې نه دی خو شرمخان پکې په منځ کې راغله او سلوې قصې پکې په منځ کې راغله چې شرمخ پکې کم دی نه راکې اوس دغه خوب دا معنا نه ورکه چې دا بشر مخوري ولما فصلت العير وكله چې جدا شو له قافله دا بعدې د مصر نه قال ویل يعقوب عليه السلام قال ابوهم ویل فلار داغي اني لاجدو خامخ يقينا ذا خامخ مماري يوسف بوي د يوسف عليه السلام لولا ان تفندون کتا سمات بعقل نوای کتا سمات قمقل نوای قالوا غویل تلله قسم پر الله تعالی وان انك لفی ذلالک القدیم یقینا تبغ من زړکی لفی ذلالک القدیم فی افراط محبتک لیوسف ابو حیان متلالی تفسیر بحر المحیط دکل تاسو مخ کی ویل چی یعقوب علی السلام تا د گمراهی نسبت کینو دا پیغمبر تر گمراهی نسبت کول سری کوپر دی نو دی دی کی مراد دا لفی ذلالک القدیم فی افراط محبتک لیوسف تو پاغه زړه مینه کې وسم ته چکرې وهي یا تفسیر جلالین معنا کړی دا لفیذ ولالک القدیم لفی خطائک القدیم ته پاغه مخکینه خطای کې وسم موجوده فلما انجال بشیرون کله چراغه کی تزیر اور کون کې القاه کې خودا هغه کمی سره علی وجهه په مخده پلار خپلوان نه القاه من سره کې خودل مخ کې سوره اعراب کې تاسو ما ویلو والق الواحه او کې خود لري تختې موسی عليه السلام هغه تختې خود وی په قلار باندې کته وی چې القا په هر دي کې په معنا د دسی ورشتل سره نو دا چې راغ لسی ورته شو چې شخلق شو دا مخې ولا ویشته نه فالقاه کې خود وزع په معنا د وزع سره فلما انجال بشیرن کله چراغ زیر اور کون کې القاه علی وجه کې خود کمیس د یوسف علیه السلام علی وجه په مخ د یعقوب علیه السلام باندې فرتد بصیره نو سترګې د هغې روښانه شولې، واپس شو نظر د سترګو د هغې، نو نظر مکمل ختم شوی نه و خو لیکن کم شوی دی، سترګو کې فرق راغلی و. قال ویل یعقوب علیه السلام اقل الم اقول لكم ای ولی ما نو ویل تاسو ته انی اعلم من الله یقینا ز پویګم د الله تعالی طرف نه ما لا تعلمون فغه سبانی تاسو هغه باندې نه پویګی. قالون دیل یا بنا اپلار زمونږ استغفر لنا بخنه او غره زمونږ د پاره زونو بنا زمونږ د گناهونو ان کن خاطو ان یقینا مونږه خطا کارو مونږ ګناګارو زمونږ د پاره بخنه او غره اغالک چې شر مخنو خوړلې خو بس مونږه سکړیونو. قال ویل یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم زر دی بخنه او بخنه به وغړم زستاز د پاره رب بیر خپل رب نه. مفسرین لیکل دي یعقوب علیه السلام په دې وخت کې دعا ولی و نه غوښتله، خبرونه خوېږي کنه وای دا ته نو چې الله تعالی زما زامن معاف کا په هغه وخت کې ته دعا نه کړی. دا یوسف علیه السلام سره مشوره وکړه ځکه دا خو حقوق العباد کنه، حقوق العباد ته نشي معاف کولای، د چا په حق کې کمی زیاتې کړلې دا غنو معافي غواړي. نو کله چې ته یوسف علیه السلام چې او ما بخلی دی وس ما معاف کړی دی، لا تسریب علیکم اليوم، نو بیا ولا یعقوب علیه السلام د مغفرت دعا وکړه. قال ویل یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم زر بخنه به وغړم زستا سره فار ربی رخبر ربنا انه هو الغفور الرحیم اغا بخنه کون کې رحم کون کې. فلما دخلوا على یوسف بیا روان شول دا سویم کړه شو سلورم زل خدا سلورم زل ټوله کړه کړه سره روان شوی. فلما دخلوا على یوسف ان کله چې ور داخل شول ورغل د یوسف علیه السلام خوا ته اوا الیه ابویه نو زی ور کړ خپل ځان سره ابویه خپل مور او پلار ته د خپل مور او پلار د ځان سره نږدې کړل. وقال دا د کلی د علاقې د خار نو ته بهر ته راوتی یم. بعض هم په سرینو لیکلي دي وایي مور یې وپات شوې وه او دا یې خاله وه، د مور خور یې وه، ده نه دې باندې دلیل نشته دی، بس ابوی هی مور او پلار یې دواړه. وقاله او ویل یوسف علیه السلام ادخلوا مصر ورننوځي دا خار ته مصر ته انشاء الله آمینین، که الله تعالی وغواړي په امن باندې به بس اوس په امن باندې شولی اوس چېرې خوشحاله به. ورفع ابويه على العرش او پرته کل مور او پلار خپل على العرش پاغه تخ باندې کوم د بادشاهي تخت او پاغه باندې سره کین اصل وخر له سجده اخر په معنا د سوارو سره او شول د غټول اغي تخ کټر کیدون کی په اکرام سره ورټی ورټیدون کی په احترام سره مساغي تراسي ورخه د شول لکه سره په خیر کې د سره ورخه د شوتا. نو سجده د عبادت نه و بلکې سجده د تحیید ته ویل کی د احترام او د عزت د فراغ ته ورټیټ شول. وقال او ویل یوسف علیه السلام یا بتی ای زما پلار هاذا تعبیر رؤیا دا هغه تعبیر زما د خوب من قبل چې ردی نه مخکې مالی دلیو هغه مخکې چې هغه وړو کې ما چې هغه خوب لیدلیو دا دغه تعبیر. اوس مختصر کارګزاری بیانې یوسف علیه السلام مختصر کارګزاری قد جعل ربی حقا یقینا اوګر دا دغه خوب زما رب حقا رشتونه وقد احسن بي او احسان کړی دی زما سره اذا خرجنی من السجن کړی چې راوستلې عمره جیل نه وجابكم من البدو او راي وسره تاسو دغه باندونه من بعد ان نظر شیطان بيني وبين اخوتي ورسته دغه نه چې پساده چولې اورانه وسوسه چولې شیطان بيني وبين اخوتي زما او زما درونو د پمینس کې مس دای مختصر کار گزارش ولا ته ډیر شو کالو کار گزاریه ده د ډیر شو زیاتو قانونو کار گزاریه بیان کله بس وی زب نور سوی ما خوځه کې جیل تم تلایما ما ډیر وخت په جیل کې تیر کړی دی او بیا الله تعالی د جیل نه راوي سلام او تاسو باندې الله تعالی مهرباني وکړه زما سره یو ځای کړلای بس دا کار گزارش ولا مبصرین لیکری دي د کوی اغزی کرب کې ونه ک چې زه کوی ته غردولې شوم او بیا چیرې بس ته سلاړم ما شوم ما یو خزر باندې بدنام ولګوله نور تفصیل نه وای د جی د ریکوی ذکر اپ کول نه کړه بس لا تسریب علیکم اليوم یو درې ورونو ته ویل کنه چې بس ما پی وس جده سی ویلی وچی دې کسان درې سی وګرځول ما او ختم یو غلط وکړه او کوی کې ولګیدم نو دا ورونه بیا وسنګ ښکاری د مخ کې خو بس ډړې ما یادو بس د څه خبره مکه او چپاغي باندې بیا پریشانی واپس جوړی اغه اوس مهاجرین شول بس دا غنه قلارې ګوس وقد احسن بي او احسان کړی د زما سره اذ اخرجني کله چې راوستل مزه من السجن الجيل نو جا بكم من البدو او تاسو راوستل د باندونه من بعد ان زغ شیطانو ورسته دغه نه چې فساد ورانه جوړ کړو شیطان بیني او بیني خوتي زما او د زما دورونو پمیند کې ان ربي لطيف لما يشاء یقینا رب زما لطيف مزیدار تدبیر جوړلی ما يشاء او د سره پاره چو غواړي لطیفن الله تعالی مزیدار تدبیر جوړون کینه لما یشاو دا هغه سره پاره چې الله تعالی یو غواړي الله تعالی مزیدار تدبیرونه جوړي باریک باریک تدبیرونه الله تعالی جوړي و انه والعلیم الحکیم و دا الله تعالی پوره په هر توانی الحکیم حکمتون والا دی ربی ایره بزما قد اتیتنی من الملک یقینا ترا کړی د ماته من الملک بازی بادشاہی نه ټول بادشاہی هونه د خو بازی بادشاہی ده وعلمتنی من تاویل الاحادیث او خودر دی تا ماته د تاویلونو د تعبیرونو د خوبونو نه پاتر سماوات ولر یا پاتر سماوات یا هر پینه د حذف شوی ده ای پیدا کون کې آسمانونو د ځمکه انت ولی فی دنیا ته زما مددګاری په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې توفنی مسلمان مرگ راولی مادر اپا حالت دی اسلام کی والحقنی می صالحین او یوزی که ما پس دی مرگ نرنی کانو سرا دا دعای اکلا دا اللہ تعالی که دوست بادشای ما و اللہ تعالی تا بانی اللہ تعالی تا پا ما بانی دیری مهربانی کردی دی ما تا دی دا خوبون و تعبیرون خودلی دی ای دا زمکی و دا اسمانون و خالق مالکا زمان پا دنیا کی و پا آخرت کی مددگار شا و اللہ مال مرگ کی راولی نو پا حالت دی اسلام کی راولا و الله تعالی په اخرت کې ماده نیکانو مرګره کا دا دعا کوي دا عجزی دعا د یعقوب علی السلام والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحی الیک ما كنت لدیم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون د دې نه تر دا صورت د اخره پوری وسه صداقت بیانیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی ولی کله چې یوسف علی السلام ورونو اتفاق وکړي چې دا کوی ته وغورځي په دغه وخت کې او بیا چې بدی باندې بدنام ولګیدله بیا د بادشاہ شو دا ټول واقعیات نبی علی السلام په وخت کې موجود نو لیک لوستا پیغمبر کولای نشي او څومره مزیدار واقعیت څه بیان کړه ټول خلک د یوسف علی السلام واقعیت ډیر زیات خوښ دي د خلکو د قصې واقعیت ډیر زیات خوښي خو بده کې ډیر زیات حکمتونه دي احسن القصص تقریبا علماء لیکلی اتیا حکمتونه دی په واقعیا د یوسف علی السلام کې ذالک من انباء الغیب دا مخکې دا کوم واقعیا چې بیان شولا دا دی بازی د خبرون د غیبونه دا ټول خبرونه دی بلکې دا بازی دی نوحه الیک وحی کومنګ تا ته ما كنت لدیم نوی تر دیو سره حاضر اذ اجمعوا امرهم کله چې مضبوط تدبیر کاو دیو اذ اجمعوا محکمه تمانه وکړه اذ اتفقوا کله چې دی اتفاق او په خپل کار باندې وهم يم کورون او دیو منسوبه جوړولې دیو تدبیرونه کول د یوسف علی السلام په خلاف باندې و ما اکثر الناس او نری زیات خلک نه ولو حرست بمؤمنین ولو حرست اگر کته ډیر زیات حرس کې بمؤمنین زیات خلک نه دی ایمان راوړون کې بلکې زیات چې هغه جمهوریان دی پارلمان ولدي او هغه به ایمان دی ډیر چې خلک سری هغه جمهوریت ولدي والله تعالی د غزيات تیری غبی بی ایمان دی پکې زیات و ما تاسلهم پدې کې الله تعالی ذکر کړي اخلاص د نبی علیہ السلام او تنه غواړي دیونه علیه پر بیان منی من اجر سعی و زمدری ان هو الا ذکر ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قران کریم مگر نصیحت در خلکو لپاره دا قران کریم دار نصیحت کتاب دی دار تذکر کتاب دی وکای من آیت بسماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون زجر ذکر کے اللہ تعالی مشرکین تا دا اللہ تعالی په توحید باندې دلائل پزما کې آسمان کې موجود دي خو لیکن دا خلق بیا هم دا غنه انکار کوي وکای من آیت او ډیر دلیل نه د توحید د الله تعالی شته په سماواتی پسمانونو کې ول ارض پزما کې یمرون علیها دی ورته ریږي پاغي باندې یمرون علیها یعنی بار بار هغه ته نظر کوي نظر په ورته ری بار ته چې وزینو ګوره کنه غرون ته وګوره اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره دریابونو ته وګوره وهم عنها معرضون او دیو داغینه مخ ګرځون کړي داغینه اعراض کوون کړي پزمکه اسمان کې ډیر دلایل توحید د الله تعالی شته دي دا خلک پزمکه ګرځي اسمان ته نظر کوي سوچ فکر کوي ولیکن بیا مې اعراض کړي د الله تعالی توحید نه و ما یؤمنو اکثرهم بالله او ایمان نه راوړي زیات خلک په الله تعالی باندې الا وهم مشرکون مگر حال دا چې هغه شرک کوي ډیر خلک دا سری چې هغه ایمان نه راوړي مگر ډیر خلک دا سری چې هغه د الله تعالی سره شرک کوي الله تعالی سره چې شرک کوي نو بیا دې کې را د شو پاک شریعت باندې ډیر خلک چې هغه شرک کوي افا امنو اي انتات یوم غاشت من عذاب الله آیا په امن کېدل شي دی ته آیا امن کېدل شي دی مخکې دوه آیتونه کې الله تعالی ذکر کا اعراض او شرک د مشرکانو نو صلی الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې تخویب ذکر کوي په عذاب سره دغه مخ کې چې کم کارونه دغه اسباب شل د عذاب دی سوچ نه کوي د قران کریم نه اعراض کوي د الله تعالی د توحید د دلایل نه اعراض کوي نو صلی الله تعالی ذکر کوي پاغي من عذاب افا امنو آیا دیو په امن کې کېدل شي انت ته هم د دین چې راشد تا غاشه تم من عذاب الله راګیرون کې عذاب د الله تعالی دیو تراشد الله تعالی عذاب او تا ته مساعت یا راشد تا قیامت نو مخ کې عذاب نو مراد دنیوي عذاب شو بغتتن ناصافه بغتا هغه ته وای چې دغه تاریخ او وخت معلوم نه خو لیکن علامات دغه معلومي او هم لا شرون او دی ونه پویږي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وز ذکر کیږي تیزی ور کول په دعوت باندې او ربته رما کول سر بالکل داخ کار دي مخ کې د عذاب ذکر شو خلق په الله تعالی د عذاب نه بسمانه بچ کیږي د الله تعالی د عذاب نه په دی باندې بچ کیږي چې د الله تعالی دین طرف ته داغي دعوت وکړلې شي او هغه د الله تعالی دین ومني نو کله چې د الله تعالی دین هغه ومني نو د الله تعالی د عذاب نه بچ شي نو دې آیات کې الله تعالی هغه ته وایي چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي د الله تعالی پیغمبر دعوت بیانېږي پر آیات کې قل ور دعای پیغمبر هذه سبیلی دغه زمالار ده ادعو الی الله دعوت ورکوم توحید الله تعالی ته بلنه کوم توحید الله تعالی ته علا بصیرتین پا پورا دلیل باندی علا بصیرتین علامہ علیسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے لئے کلی دی علا بصیرتین علی البرحان العقلی والشرعی زچرا کما توحید اللہ تعالی بیانوں پا دیبانی زمان سرا شرعی نقلی وحید العلم شترے دو پا دیبانی زمان سرا عقلی دل علم شترے علی البرحان العقلی والشرعی دغه نکتر زن سرا لکی دویم تفسیر مظهری معنا کړی دا هاجی سبیلی د غزمالار د ادعو الی الله دعوت ورکوم توحید الله تعالی تعالی بصیره علی معرفه و یقین زچری کمی مسلې طرف ته دعوت ورکوم نو زما زاده مسله په خپل پی جنم پدی باندې پویم او زما په خپل یقین شته نو اشاره شو لدیته یو خو د الله تعالی توحید طرف ته دعوت ورکین په غی باندې بدلایل پیش کې دویم دارج په خپل او په غی باندې پویږي چې په خپل نه پویږي نو بل ته بل به څه پوی کی دیو جنا متل لوي خوبتر خوبته کوي کونت بیدار یو د بل د سره یخ کی چې په خپل ته په مسله توحید د الله تعالی باندې نه پویږي د الله تعالی په دین باندې نه پویږي نو بل به سره یخ کی ته بل به څه پوی کی وی قل توای پیغمبر هادی سبیل د غزمالار د ادعو الی الله دعوت ورکوم بلنه کوم توحید د الله تعالی تعالی بصیرتن په پورا یقین او پوی باندې یا علا بصیرتین چې په دغه مسله باندې زما سره دلیل عقلی او شرعی نقلی وحید دلائل موجود دي انا ذا او منی تبعنی او هغه څوک چې غزما ته ویدار دي هغه هم دې کلمې طرف ته دعوت ورکي او سبحان الله او پاکر الله تعالی دراو ما انا من المشرکین او زنه ما د ډلو د مشرکانو نه د مشرکانو د ډل نه زنه کیګم و ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوح الی من اهل القرى اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي جواب د یوشبه د مشرکانو دا خبره کوله وې تا مونږ نه منو تر جولی ته انساني نو څه څنګه پیغمبر کېدل شي د آیات کې الله تعالی دا غي جواب بیانې حاصل د جواب دا دی مخکینو ټول پیغمبران چې غناري نو هغه څه زنانه نوي دویم دار چې مخکینو پیغمبران لا دا غي بیان وي دا غي اولادو نو د هر کله چې هغه پیغمبران وغه تاسو منئ نو پیغمبر سره دا خبره منافی نه ده چې داغي یادی داغي اولاد یا داغي خدي او یادی هغه ناری نه و ما ارسلنا من قبلک او نری لګلې مونږه مخکې ستانه پیغمبران الا رجالا مگر ناری نو نوحي الیهم وحی کوله مونږه غیته من اهل القرى دا لولو کلو والاونه په لولو علاقو خارونه کې الله تعالی پیغمبران نه لګلې او هغه ناری نو افلم یسیروا فی الارض نو یې نه ګرځیدو په ځمکه کې په یان دور چې وګوري کې به کان عاقبت الذین من قبلهم د سیر دو معنی مخکې بار بار بیان شوی دی سیر الاقدام او سیر د تفکر او د مطالعه افلم یسیروا فی الارض نایدو نګردی په ځمای کې کفیان زور چې وګوري کای په کان عاقبت الذین سرنګ او انجام دا کسان من قبلهم چې مخکې وردیونه ولا دار الاخرته یو خامخا کور رستنه د قیامت جنت خیر للذین او غوړه دی را کسان د پاره اتقوا چې هغه تقوا فریضګاری کای افلا تعقلون آیتا سر عقل نه کار نه اخلي حتی اذا استیاس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين دا آیات پر سورت کی دا مشکلاتو نه دي. چر دی آیات معنا او مطلب څه دي؟ مبصرینو په دې کې ډیر زیات احتمالات دا بیان کړی دي، ډیر زیات احتمالات، ډیر احتمالات دي بکی. نو کله چې هغه ډیر احتمالات، 28 احتمالات دا مبصرینو بیان کړی دي په دې آیات کې، 28 احتمالات، 28 توجیهات تقریبا پر آیات کې بیان شوی. نو تاسو وایئ چې 28 احتمالات په آیات کې بیان شي، 28 توجیهات، څوک په دې باندې پوه شي؟ په 28 کې په دې اتو باندې پوه شي؟ نه، په هغې باندې نه پوهېږي. د آیات د پوهې دپاره زه تاسو ته صرف دو توجیهات او دو مطلبونه بیانوم او بیا ورته ترجمه کوم دغې. حتی اذا استیأسر رسل، دې کې په عبارت کې تقدیر دی امهلناهم، الله تعالی ډیر پیغمبران رالیږلي او خپلو امتونو ته، هغې ته د الله تعالی دین بیان کا او هغې تکذیب وکړه، نو الله تعالی هغې ته مهلت ورک. حتی اذا استیأسر رسل، تر دې پورې چې ناامیده شول پیغمبران، عن ایمان الکفار، عن ایمان القوم، د خپل قوم د ایمان دراوړل نه ناامیده شول، و ظنوا، گمان به وکړي که خو الله تعالی به هغې ته دومره زیات مهلت ورکه، نو ظنوا، گمان به وکړه دغه کافرانو، ان الانبیاء کذبوا من الله، چې دې پیغمبرانو سره دروغ ویلی شوی دي د الله تعالی له طرف نه. ځان به خبر باندې پوه کړي، د الله تعالی پیغمبر به راغی، د الله تعالی دین به بیان کا، هغې به انکار وکړه، پیغمبر خلاف به وکړه، نو دا پیغمبران به د خپل قوم د ایمان نه ناامیده شول، خو الله تعالی به بیا هم دغه قوم ته عذاب نه ورکاو، مهلت به ورته ورکا. نو دې کافرانو به دا ګمان وکړه چې دې پیغمبرانو ته دروغ ویلی شوی دي، دا پیغمبران وایي چې که تاسو خبره ونه منله په تاسو باندې به د الله تعالی عذاب راځي، نو موږ یې نه منو، عذاب نه راځي. نو ترجمې ته غوږ شئ. حتی اذا استیأسر رسل امهلناهم، دغه منکرینو ته موږ مهلت ورکړه تر دې پورې چې ناامیده به شول پیغمبران د ایمان د قوم نه، و ظنوا، او ګمان به وکړه دغه کافرانو، انهم قد کذبوا، چې یقینا دروغ ویلی شوی دي پیغمبران ته د الله تعالی طرف نه، یعنی دې سره خو الله تعالی امداد ونه کړه، موږ الله تعالی تباه نه کړلو. حتی جاهم نصرنا، امداد به زموږ راغی، په نجی من نشا، نو الله تعالی به چیرې خپل نیکان بندگان بچ کړل. دویمه توجیه دا هم په سرینو بیان کړی ده، حتی اذا استیأسر رسل، الله تعالی به دې پیغمبرانو سره امداد ونه کړ ډیر وخت، او دې باندې به ډیر تکالیف راغلل تر دې پورې چې ناامیده به شول پیغمبران، من نصرت الله، د الله تعالی د امداد نه، و ظنوا، ګمان به وکړي پیغمبرانو، انهم قد کذبوا، دا کذبوا په معنا د غلطو فی التبلیغ فی الدعوت والتبلیغ. اشرف علی تانی رحمت الله علیه دغه توجیه کړی ده، د الله تعالی په امداد کې به تاخیر راغی، پیغمبران به چیرې ووهلی شول، وټه کولی شول، او د الله تعالی امداد به ډېر وخت رانغې تر دې پورې چې ګمان به وکړه دغه پیغمبرانو، انهم قد کذبوا، انهم قد غلطوا فی الدعوت والتبلیغ، چې الله تعالی امداد ولې رانغې، یاره زمونږ نه په دې دعوت او د تبلیغ کې چېرته څه خطایانې شوې دي، غلطي شوې ده، او که نه ولې د الله تعالی امداد رانغې. نو جاهم نصرنا، رابغه امداد زمونږه په نجی من نشا، نو بچ به که مونږ هغه چا لره چې مونږ به غوښتل، د الله تعالی به څوک وخو، هغه به الله تعالی بچ کړل. ولا یرد باسونه، او نشي واپس کېدلی عذاب زمونږ عن القوم المجرمین، د قوم مجرمانو نه، دغه مجرمانو نه د الله تعالی عذاب نشي لري کېدلی، بلکې په هغې باندې عذاب راځي. لقد کان فی قصصهم، یقینا شته دی په بیان د حال د پیغمبرانو کې، عبرت لاولی الالباب، نصیحت او عبرت د پاره د خاوندانو د عقلونو. الله تعالی د پیغمبرانو واقعات چې بیانېږي، نو دې کې ډېر زیات لوی عبرتونه دي. دعوت صداقت د کتاب په پیندو طریقو سره، دا قران کریم رښتونه کتاب دی. ما کان حدیث یو تران لري، دا قران کریم خبرې جوړ کله شي ځاننه، ولیکن تصدیق الذی لی ولیکن انزل، لیکن نازل کله شي دره پاره د تصدیق دا کتابونو بین یدی، چې دین مخ کړي په قران کریم سره د مخکینو کتابونو تصدیق شوی دی، او تفصیل کل شی، او دا تفصیل او وضاحت دره پاره د هر ضروری مسلې د الله تعالی د دین، ما یحتاج الیه فی الدین، مخکې بار بار د تویل شي، و تفصیل کل شین، او دا تفصیل دی لپاره د ایمانیاتو، د پاره د هر مسلې، یعنی د ایمان د مسلو، د عقیدې د مسلې، توحید د مسلې، د توحید تفصیل لپاره کی، و هدن او هدایت دی، و رحمتن او رحمت دی، لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې هغه ایمان لري، پرې باندې په دی باندې چې ایمان لري، نو په قران کې د خلکو د پاره هدایت دی، او دا سبب د نرمیدلو د درونو دی، او په دې قران کریم باندې ایمان برابرېږي، و تفصیل کل شین، د دې وجنه ما كنت تدري مال کتاب ولا الايمان الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم توي د قران کریم د نزول لمخ کی ته په تفصيلات د ایمان باندې نه پویدلې نو د دې زمانه سره چی د دې زمانه خلکی او غد الله تعالی کتاب نه زکې نو غد ته تفصيلي ایمان معلومی د قران نه بغیر تفصيلي ایمان نشي زکېدلې الله تعالی دا ویل خپل پیغمبر ته نو مونږ او تاسو هم په تفصيل د ایمان باندې نشو پویدلې سو پوري چی د الله تعالی کتاب ته موږ نه خو دي الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو خپل کتاب باندې پوي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو پر خپل کتاب باندې پوی کی او الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کی.